łagodny stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Szef rządu zapowiada, że w przyszłym tygodniu ma zacząć działać komisja do spraw rosyjskich wpływów w Polsce. A ratownicy nadal nie mogą dojść do górnika przesypanego w kopalni Mysłowice Wesoła. Akcję utrudnia wyciek wody z uszkodzonego rurociągu. We Francji gang wjechał czołowo w więzienny konwój i zabił ochroniarzy, żeby odbić jednego z członków swojej grupy. Komisja do spraw wpływów rosyjskich na ostatniej prostej. Po posiedzeniu rządu premier powiedział, że gremium zacznie działać w przyszłym tygodniu. Znajdą się w nim urzędnicy, eksperci i przedstawiciele służb. Szef rządu powiedział, że pracom komisji nie będą towarzyszyły kamery. Wstępny raport ma być gotowy po 9 czerwca po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Premier mówił, że zależy mu na tym, by efekty pracy tej komisji nie zaciążyły w jakikolwiek sposób na kampanii wyborczej. Donald Tusk zapewnił, że ta komisja na nikogo, jak to ujął, nie będzie polować. Nie będziemy badać ani ostatnich 100 lat, ani ostatnich 15, ani 10. Na nikogo nie chcę polować. To nie będzie komisja, która poluje na PiS albo na opozycję. Donald Tusk dodał, że ma już te nazwiska, które będą dobrze przebadane w zakresie, który dotyczy dzisiaj bezpieczeństwa państwa. Powiedział, że z raportu komisji ma wynikać, kto, gdzie, dlaczego i za ile podlegał rosyjskim wpływom, kto wykonywał zlecenia z Rosji i z Białorusi i przede wszystkim, kto podejmował decyzję o ukręcaniu tych spraw. Dodał szef rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przyczyny i okoliczności wstrząsu, do jakiego doszło dzisiaj w nocy w kopalni Mysłowice Wesoła, zostaną zbadane po zakończeniu akcji ratowniczej. Aktualnie ratownicy szukają ostatniego pracownika, z którym utracono kontakt. Nie wiadomo, ile czasu zajmie akcja. Utrudnia ją woda z uszkodzonego rurociągu przeciwpożarowego. Jak mówi Raimund Horst, wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej, nie wiadomo też, kiedy pod ziemią odbędzie się wizja lokalna. Żeby komisja mogła zjechać, musi być pewność, że sytuacja sejsmiczna jest stabilna i nie będzie zagrażać to przebywaniu osób z tej komisji. W zagrożonym rejonie przebywało 15 pracowników, 10 z nich trafiło do szpitali, 2 zginęło. To już drugi wypadek w tej kopalni w tym roku. Uczniowie klas 8 szkół podstawowych na egzaminie pisemnym z języka polskiego musieli napisać rozprawkę o tym, czy warto pomagać innym, lub opowiadanie o przygodzie przeżytej z bohaterem wybranej przez siebie lektury. Znajomością polskich lektur obowiązkowych musieli się wykazać także uczniowie ukraińscy, którzy chodzą do polskich szkół. Jednym z nich jest Igor, uczeń podstawówki w Bydgoszczy. Pisałem drugi temat. Trzeba było napisać o tym, że ty spotkałeś bohatera z obowiązkowej lektury i trzeba było opowiedzieć o tym, jak on tobie mógł pomóc z czymś. Waleria. Język polski nie sprawia ci trudności? Trochę sprawia, ale nie tak, że nie mogę z nim poradzić. Kto wybrał pisać egzamin po ukraińsku, to tylko tam zagadnienia są po ukraińsku, ale ja wybrałam po polsku pisać, bo myślę, że to jest łatwiej po 2 latach uczenia w polskiej szkole. Egzamin z języka polskiego jest jedną z 3 części egzaminu ósmoklasisty. W Normandii na północy Francji trwa pościg za uzbrojonym gangiem, który przed południem zaatakował konwój służb więziennych. Zabito 2 funkcjonariuszy i uwolniono więźnia. Ten więzień to 30-letni Mohamed Amra, skazany za włamania i podejrzany o zlecenie morderstwa. Amra działał na północy Francji, ale według źródeł policyjnych miał powiązania z gangiem narkotykowym w Marsylii. Do ataku na pojazd policyjny doszło przed południem, gdy Amra przewożony był pomiędzy więzieniem sądem. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widać co najmniej 2 zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn oraz auto, które czołowo zderzyło się z samochodem więziennym, blokując przejazd. Atak przeprowadzono na oczach kierowców innych samochodów i niektórzy z nich zdołali go sfilmować. Filmowiec i twórca serii Gwiezdne Wojny George Lucas obchodzi dzisiaj swoje 80. urodziny. Lucas, urodzony 14 maja 1944 roku w Modesto w Kalifornii, stał się jedną z najbardziej wpływowych postaci w historii kina. Oni mi jego uniwersum opowie Jan Olęcki. Choć swój pierwszy film George Lucas nakręcił już w 1971 roku, międzynarodową sławę zyskał 6 lat później, gdy na ekranach pojawiła się pierwsza część sagi o Gwiezdnych Wojnach. Bożej mocy, Luke. Seria ta, na którą składa się 9 głównych filmów sagi i liczne spin-offy, stała się fenomenem kulturowym porywającym publiczność na całym świecie od ponad 4 dekad. Oprócz pracy filmowca, George Lucas jest również znany ze swoich działań filantropijnych. Jego wkład w kino i kulturę wciąż rezonuje z publicznością w każdym wieku, a jego dziedzictwo jako wizjonera i pioniera technik filmowych gwarantuje mu miejsce w historii. Pamiętaj, moc będzie z tobą zawsze. Jan Olencki, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 18 sport w trójce i Norbert Michalak. Polscy hokeiści rozegrają swój trzeci mecz w Mistrzostwach Świata Elity. Rywalem naszej drużyny będą Francuzi, którzy do tej pory w tym turnieju przegrali z Kazachstanem oraz po dogrywce z Łotwą. Polacy w dwóch dotychczasowych spotkaniach także dwukrotnie przegrywali. Najpierw po dogrywce z Łotyszami, a potem ze Szwedami. Mecz z Francją będzie bardzo ważnym spotkaniem, mówi reprezentant Polski Marcin Kolusz. Będzie dużo nerwów, waga tego meczu będzie duża, a uśmiech pomaga troszeczkę niwelować ten stres, więc on jest potrzebny. Jesteśmy tutaj, bo to kochamy robić i powtarzamy sobie, że każdy mecz daje nam coś ekstra i każdy z nas musi się czuć pewniej na lodzie. Czas działa tu na naszą korzyść. Mecz Polska-Francja o 20:20. Iga Świątek zagra w półfinale tenisowego turnieju w Rzymie. W spotkaniu ćwierćfinałowym liderująca w rankingu Polka pokonała dość łatwo Amerykankę Madison Keys 6-1, 6-3. O szczegółach z Rzymu Piotr Kowalczuk. W pierwszym secie Świątek rozbiła rywalkę, przełamując ją aż 3 razy w ciągu niecałych 30 minut. Pewne problemy pojawiły się w drugiej partii. Nie wynikały z natchnionej gry Amerykanki, a z niczym niewymuszonych błędów Polki. Gemy ciągnęły się w nieskończoność, ale Keys była dziś za słaba, żeby te pomyłki wykorzystać i w czymkolwiek idzie zaszkodzić. Naturalnie gra toczyła się pod dyktando Polki. To ona dyktowała tempo i rytm gry. Włoscy fachowcy odnieśli wrażenie, że w drugim secie Polka grała z zaciągniętym hamulcem. Postawę Polki w tym spotkaniu ocenili na 50% możliwości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W walce o finał rywalką Igi Świątek będzie Amerykanka Coco Gauff lub Chinka Qinwan Zhen. A w Rzymie gra jeszcze Hubert Hurkacz. W czwartej rundzie jego rywalem jest Argentyńczyk Sebastian Baez. Polak niestety przegrał pierwszego seta 5-7. W drugim prowadzi 4-3. Nils Frederiksen będzie trenerem piłkarzy ekstraklasowego Lecha Poznań. 53-letni Duńczyk obejmie stanowisko od nowego sezonu. Frederiksen zastąpi obecnego szkoleniowca Mariusza Rumaka. Nowy trener drużyny z Poznania wcześniej prowadził m.in. Brøndby oraz młodzieżowe reprezentacje Danii. Jego kontrakt został podpisany na 2 lata. Do końca dnia i nocą pogodnie. Chłodna noc z przygruntowymi przymrozkami do około minus 2 stopni tylko w rejonach podgórskich. Poza tym około plus 6 w centrum do 10 na zachodzie i nad morzem. Jutro słonecznie, jedynie we wschodniej połowie kraju może się chmurzyć. Jutro od 15 stopni na północy, około 19 w centrum do 23 na zachodzie. W związku z wysoką temperaturą i dłuższym okresem bez deszczu spadła wilgotność ściółki w lasach, a to oznacza duże ryzyko pożarowe, ostrzega Instytut Badawczy Leśnictwa. W wielu regionach Polski wilgotność ściółki wynosi teraz poniżej 10%, to jest do poziomu oznaczającego ekstremalną podatność na zapalenie. No a prognozy wskazują, że wysoka temperatura, brak opadów i wzrost prędkości wiatru sprawią, że zagrożenie pożarowe utrzyma się na wysokim poziomie. Ogień może rozprzestrzeniać się bardzo szybko. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. Tylko dodam, że od początku roku było prawie 1400 pożarów lasów, z czego prawie połowa z nich tylko w tym miesiącu. A za prawie wszystkie, bo za 99% wszystkich pożarów lasów odpowiada człowiek. Pod rozwagę. 9 po 18. Bye. Stop Marley w popołudniowym. Zapraszamy do trójki, 11,5 minuty po godzinie 18, a dziś w audycji popołudniowej, no, z pomysłów sporo i było wiele i państwo także mają swoje pomysły, jak uzdrowić pocztę. Ja z Poczty Polskiej nie korzystam już dawno. Zaczęła mnie przerażać w momencie, kiedy poszedłem odebrać list polecony. Czekałem prawie godzinę, żeby dostać się do okienka, ale mogłem w międzyczasie kupić książkę, gazetę, cukierki, założyć konto w banku pocztowym, wymienić walutę. Myślę, że poczta powinna zająć się swoją statutową działalnością, a nie działalnością handlową. Zapraszamy do trójki. Czekamy na państwa sygnały. Kolejny temat w audycji popołudniowej. W 6 europejskich miastach oraz w Poznaniu pojawią się na trawnikach dziwne miseczki. Naukowcy z ich pomocą łowią owady wzdłuż ruchliwych ulic. Rozpoczęły się bowiem badania w ramach międzynarodowego projektu monitoringu owadów zapylających. Celem jest policzenie m.in. pszczół miodnych i muchówek żyjących przy drogach, tłumaczy dr Łukasz Dylewski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pułapki na owady są dość proste. Są to po prostu miseczki z pulpy trzcinowej, gdzie użyliśmy sprayów, specjalnych sprayów UV. Kolor biały, żółty oraz niebieski to są takie podstawowe kolory, które no, są stosowane w takich pułapkach. Dodatkowo wlewamy wodę z kropelką mydła, wcześniej przygotowaną. Około 450 ml. Taką pułapkę po prostu wystawiamy na ziemię. Pułapki na owady służą nam do tego, aby sprawdzić i określić, na jaką odległość od poboczy dróg owady zapylające się przemieszczają. Malina Targoszyńska biorę udział w projekcie o zapylaczach. Pułapki rozstawiamy w 4 miejscach na każdej wyznaczonej powierzchni, a najlepszym miejscem na ich położenie jest miejsce nasłonecznione, najlepiej w pobliżu jakichś roślin kwitnących, o ile akurat takie występują. Jeżeli trawa i roślinność są niskie, to pułapki kładziemy bezpośrednio na ziemi, a jeżeli roślinność przekracza 25 cm, to rozstawiane są one na specjalnych podporach. Mydło zmniejsza napięcie powierzchniowe. Jakbyśmy dali zwykłą wodę, no to owad mógłby sobie usiąść i nie wpadłby do środka. Dzięki załamaniu napięcia powierzchniowego owad wpada do środka, do miseczki i już się z niej niestety nie wydostaje. Najpierw za pomocą sieci entomologicznej łapiemy owady, następnie poprzez siatkę znakujemy owady, stawiając na ich ciele delikatne kropki specjalnymi markerami. Julia Zawadzka i biorę udział w projekcie naukowym dotyczącym zapylaczy, po czym łapiemy je do specjalnych plastikowych pojemników z lupą, pomagających nam w oznaczeniu rodzaju, do którego należy dany osobnik. Po ustaleniu rodzaju i oznakowaniu owada notujemy wszystkie potrzebne nam informacje, takie jak kolor markera, czy miejsce, gdzie został złapany, i wypuszczamy go na wolność. Łapiemy owady w odległości od 0 do 100 metrów, znakujemy na przykład kolorem czerwonym. Na kolejnym odcinku od 100 do 200 znakujemy kolorem niebieskim i tak dalej, i tak dalej. Pułapka jest też wybiórcza, także większe czmiele nie będą się łapały. Niestety czmiel jest dość dużym gatunkiem i tutaj z takiej miseczki nawet po zmniejszeniu tego napięcia powierzchniowego on jest w stanie wylecieć. Także tutaj dzikie pszczoły na pewno, bzygi, również motyle w taką pułapkę też się nie złapią. W trakcie naszej rozmowy już złapaliśmy pierwszego owada, ale to akurat chyba nie jest zapylacz. Nie, tutaj wydaje mi się, że to jest jakiś mały chrząszczyk, także jak tutaj pan widzi, no kolor przyciąga i te owady będą się łapać. Zobaczymy po prostu po 48 godzinach, jak to będzie wyglądało w miejsce. Nie tylko w Poznaniu, te pułapki, o których mówiliśmy, zostaną rozstawione także w Warszawie, w Łodzi, Turynie, Seget, Wilnie i w Uppsali. Badacze apelują o pozostawienie miseczek i niewylewanie z nich wody, a tym wyławianiem wzdłuż ruchliwych ulic owadów zapylających. Projektem monitoringu międzynarodowego zajął się Krzysztof Polasik z Polskiego Radia Poznań. Audycja popołudniowa, 16 minut po 18. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rape yourself, take all the courage you have left. Wasted on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? this song before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Pół minuty po godzinie 18, jak co wtorek w audycji popołudniowej o tej porze. 116, 111. Sprawy ważne dziś, nie tylko dla pani. Szacuje się, że w ciągu całego życia kobieta ma okres od 350 do 480 razy. Czas krwawienia waha się od 3 do 7 dni, a kobieta krwawi w sumie od 7 do 9 lat, co stanowi 10-13% czasu jej życia. Wypadałoby więc, żeby o tym niezwykle ważnym zjawisku dziewczynki dowiadywały się możliwie szybko i komfortowo, najlepiej we własnym domu. Wiedzieć też powinni chłopcy, bo brak tej wiedzy powoduje wykluczenie i tabu menstruacyjne, a w konsekwencji cierpienie dziecka. Pierwsza miesiączka, niezwykle ważny moment w życiu każdej dziewczynki. I o tym dziś w naszym cyklu 116-111. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Byłam ostatnio na obozie majówkowym i na tym obozie mieszkałam w pokoju z taką dziewczynką. No i byliśmy na takich zajęciach, gdzie ona coś tam robiła i nagle tak się zatrzymała, tak zastygła i pobiegła szybko do pokoju. Ja nie wiedziałam, o co chodzi, bo jakby jesteśmy na zajęciach i tak raczej nie można wychodzić w trakcie, ale ona bez słowa wybiegła i zamknęła się w łazience. Ja pobiegłam za nią, baliłam w te drzwi i pukałam, a ona dalej nie odpowiadała. Ja nie wiedziałam, o co jej chodzi i byłam strasznie spanikowana, więc poszłam na te lekcje znowu, zapytałam jakąś panią, czy może przyjść. Przyszła ta pani do naszego pokoju, no i ona wreszcie po jakiejś pół godzinie wyszła z tej łazienki, cała zapłakana, czerwona. Zaczęła mi opowiadać, że stało się jej coś strasznego, że jej nagle pojawiła się jakaś krew. Więc ja już wiedziałam, o co chodzi i wytłumaczyłam, że nie trzeba płakać, że to jest normalne i że jakby każda dziewczyna tak w końcu ma. U niej to po prostu wcześniej przyszło i to jest okej. Jezu, jak jej ulżyło, ale że jej rodzice nie powiedzieli, to trochę dziwne. Ja nie powinnam być jakby osobą, która jej to tłumaczy, no. Cześć. pierwsza miesiączka to jest taki moment przejścia, który jest przełomowy bardzo dla dziecka. I po pierwsze, on może się łączyć z dużym lękiem i niezrozumieniem, ale może się wiązać też z bólem fizycznym po prostu. I kiedy rzeczywiście nie ma się tej wiedzy, a widzi się krew, no to całe życie byliśmy uczeni, że no krew to jest jakiś niepokojący sygnał, więc dlaczego akurat o tej krwi rozmawiamy w inny sposób? Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Wydawać by się mogło, że do momentu, w którym dziewczynka będzie przeżywała swoją pierwszą menstruację, bez problemu można ją przygotować. A jednak okazuje się, że nadal wiele dziewczynek pojęcia nie ma, co dzieje się z ich dorastającym ciałem. Pani Katarzyno, to jest przecież nasza dorosła odpowiedzialność. Edukować na ten temat powinniśmy i dziewczynki, i chłopców. My często ich w tym pomijamy, a to właśnie kształtuje temat tabu. Od razu właśnie pojawia się coś takiego, gdzie jest tajemnica, to też często idzie za tym wstyd. Co my, dorośli, możemy zrobić, żeby przygotować takie młode życie do przyjęcia czegoś, co jest nieuchronne? Ważne jest rzeczywiście przygotowanie, powiedzenie, że takie coś się wydarzy i że w takim momencie dziecko może liczyć też na nasze wsparcie. Ważne jest też zapewnienie dziecku bezpieczeństwa na zasadzie, że będzie w ogóle gotowa ze środkami higienicznymi. Wytłumaczenie, jak się ich używa. Dzieci no nie wiedzą tego. Myślę, że też dla dziecka może być pomocne podzielenie się swoją własną historią, jak to było, kiedy ja jako mama pierwszy raz tego doświadczyłam i jakie mam teraz z tym wspomnienia, co moja mama z tym zrobiła, jak mnie wsparła, o ile mam takie wspomnienie oczywiście. I tutaj myślę, że mogę po prostu zachęcić też rodziców do tego, żeby przejrzeć sobie na przykład, jak w internecie edukatorzy seksualni na ten temat mówią, żeby przełamać swoją obawę przed rozpoczęciem tego tematu takim no dokładnie researchem. Na ile to jest ważne, żeby w tym momencie próby nasze dziecko po prostu miało do nas zaufanie. To jest bardzo ważne, bo pierwszy raz coś się dzieje, ma to związek z moją cielesnością. Ja uważam, że to jest jeszcze nadal niestety temat tabu. Wszyscy się z tym ukrywają. Też właśnie bardzo istotne jest to, żeby tego nie romantyzować jakoś nadmiernie. Żeby też dziecku dać prawo do tego, że słuchaj, to może być też dla ciebie trudny moment i że może cię boleć. Masz prawo to powiedzieć. A kiedy na przykład będzie się działo coś niepokojącego, to też pójdę z tobą do lekarza, żeby sprawdzić to, też skontrolować. Może też tak być, że dziecku będzie łatwiej porozmawiać po prostu o tym z ginekologiem niż z mamą. To też tak jak w telefonie zaufania. Czasem łatwiej jest rozmawiać o tematach tabu związanych ze wstydem z obcą osobą. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania, jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116-111. Więcej o tym na naszych stronach trójka.polskieradio.pl, a na kolejny odcinek cyklu 116-111 zapraszamy w imieniu autorki Katarzyny Stoparczyk pojutrze o tej samej porze. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 25 minut po godzinie 18 w programie trzecim. Teraz Coldplay. To soon. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. No i oczywiście dziś rozmawiamy m.in. o tym, co robimy na komputerach służbowych w czasie pracy. Jak słyszeliśmy z rozmowy z ekspertem, ponad połowę pytanych mówi o tym, że ogląda filmy na YouTubie, ale dziś w audycji popołudniowej także zastanawiamy się, jak uzdrowić Pocztę Polską. No, pomysłów już było, wierzę. Państwo mają kolejne. 2 2 7 3. Może warto by było sobie zadać pytanie, czemu nikt w Poczcie Polskiej nie wpadł na pomysł stawiania paczkomatów, natomiast stawia im konkurencyjnie takie paczkomaty inna państwowa firma, czyli Orlen. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, nie tylko mailowo, jak państwo słyszą, także, a może przede wszystkim telefonicznie. 2 2 7 3. Ja jestem zaskoczony jakością obsługi Poczty Polskiej. Tak jak wcześniej jakiś wspomniał słuchacz, że on parę lat nie był, ja też nie byłem parę lat na poczcie. Muszę panu powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony. Moim zdaniem poziom obsługi w tej chwili jest znacznie wyższy, jest czysto elegancko. Zgodnie z obietnicą list dotarł tak, jak miało być to dostarczone. W związku z tym moje zdanie jest takie, że Poczta Polska jest naprawdę fajną firmą i życzę wszystkiego najlepszego. Już za chwilę skrót serwisu Trójki, ekonomiczne podsumowanie dnia i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Maj to święto kina dokumentalnego. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity w tym roku odbywa się od 10 do 19 maja w kinach studyjnych w 7 miastach: w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy, a później online od 21 maja do 3 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami, twórczyniami, sekcja VR oraz debaty i wystawy. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Pologne amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 18 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni: TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Artur Emertowski, skrót serwisu Trójki. Ministerstwo Sprawiedliwości rusza z opracowaniem tzw. tabel alimentacyjnych. W resorcie powołano do tego grupę roboczą. Takie tabele miałyby być drogowskazem dla sądów przy określaniu wysokości alimentów. Jednocześnie w resorcie trwają zaawansowane prace nad kompleksową nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw, w tym także w zakresie alimentów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych krytykuje gruzińskie władze. Wyrażamy głębokie rozczarowanie przyjęciem przez Parlament Gruzji ustawy o przejrzystości wpływów zagranicznych, która oddala Gruzję od Unii, napisano na profilu resortu w mediach społecznościowych. Polska dyplomacja wezwała też władze w Gruzji do zaprzestania represji wobec organizacji pozarządowych i niezależnych mediów. Około 280 mieszkańców Sri Lanki zostało zwerbowanych do walki po obu stronach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, podali urzędnicy tego kraju, którzy prowadzą dochodzenie w sprawie zaangażowania obywateli w wojnę. Ministerstwo Obrony powołało specjalną jednostkę do zbierania informacji na ten temat. Większość osób została zwerbowana przez armię rosyjską i oszukana obietnicami wysokich wynagrodzeń, podano. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości już za niecałe pół godziny o 19:00, a o tej porze ekonomiczne podsumowanie dnia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Rząd proponuje wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej 1010 zł, a dla osoby w rodzinie 823. Zaległości branży edukacyjnej na koniec marca przekroczyły 280 milionów złotych. Za 90% tej kwoty odpowiadają podmioty wspierające edukację, w tym korepetytorzy, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Big Info Monitor. Średnia zaległość przypadająca na podmioty spoza szkolnej formy edukacji wynosi blisko 60 tysięcy złotych, zaś działalność wspomagającej edukację już ponad 199 tysięcy złotych. Z kolei wśród firm zajmujących się nauką języków obcych jedynie 1,2% ma na koncie niezapłacone faktury czy raty kredytu. Również pod względem średniej zaległości z wynikiem 46 631 zł wypadają na tym tle najkorzystniej. W polskich szkołach uczy się blisko 5 milionów dzieci i młodzieży. Nawet 2/3 rodziców deklaruje, że ich dzieci uczęszczają na korepetycje, a ceny prywatnych lekcji, szczególnie przed maturą i egzaminem ósmoklasisty, z roku na rok rosną. Według raportu z cen korepetycji 23 z serwisu ekorepetycja.net koszt dodatkowych zajęć stacjonarnych wzrósł od 2021 roku średnio o 22%. Lekcje online także zdrożały, ale mniej, bo o 14%. Doświadczeni korepetytorzy z przedmiotów ścisłych wyceniają swoje usługi na 300-400 zł za godzinę. Niezależnie od waluty, w jakiej rozliczamy handel zagraniczny, więcej wysyłamy towarów za granicę niż przyjmujemy. Narodowy Bank Polski podał dziś, że nadwyżka rachunku bieżącego w marcu wyniosła 1 400 000 000 zł, czyli 325 milionów euro. Łączna nadwyżka za ostatnie 12 miesięcy wynosi 11,3 miliarda euro. W najbliższych miesiącach zobaczymy powolne osłabianie salda. Paradoksalnie będzie to jednak efekt zauważalnej poprawy koniunktury w Polsce. Szybszy wzrost konsumpcji oznacza także wzrost importu towarów. Mówił Sergiej Druczyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Za spadek eksportu odpowiada przede wszystkim niższa konsumpcja u naszych największych partnerów handlowych, czyli Niemiec, Czech i Francji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty spółkom Vectra i Multimedia Polska. Zastrzeżenia UOKiK-u dotyczą m.in. prezentowania ceny uwzględniającej rabaty w taki sposób, jakby to była cena podstawowa, a taki błędny sposób prezentowania ceny utrudnia konsumentom porównywanie ofert. Na warszawskiej giełdzie dziś notowania na plusie. WIG20 zyskał 0,4%. Złoty mocniejszy, dolar kosztuje 3,94 zł, euro 4,26, frank szwajcarski 4,35, a funt brytyjski 4,96 zł. Jutro słonecznie, jedynie we wschodniej połowie kraju. Może się chmurzyć, na termometrach od 15 stopni na północy, około 19 w centrum, do 23 na zachodzie, a do końca tego tygodnia pogodę kształtować będzie pogodny wyżurze. Więcej chmur i znaczące opady deszczu pojawią się pod koniec tygodnia, no a ta najbliższa noc powinna być ostatnią z przygruntowymi przymrozkami. Te wystąpią na Pogórzu, przypomnę, najbliższej nocy do minus 2 stopni. Audycji popołudniowej dziś pytamy, dokąd w tym roku na wakacje? Oczywiście dokąd planujemy wyjechać podczas tegorocznych wakacji niełatwych geopolitycznie. Z rodziną niezmiennie odwiedzam Mazury, a przede wszystkim większość urlopu spędzimy w Dolinie Dolnej Narwi, w moich rodzinnych stronach, gdzie jest raj dla wędkarzy, dla grzybiarzy. Spokój, cisza, piękna przyroda i co najważniejsze, kontakt z tą przyrodą. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie, ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące zasypiasz, a ja dalej biegnę. My ciebie i od ciebie. Jak długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. To serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. To ja jestem księżyc i słońce. To już prawie za 20 minut 19, a zatem już teraz. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Tak bardzo potrzebujemy pozytywnych opowieści, nadziei, historii o tym, że ludzie mimo przeciwności potrafią odnaleźć sens. Dzisiejszy reportaż jest dokładnie taki. A nie jest to proste, by widząc zaledwie kontury i światło bez ostrości mówić odważnie: tak, jestem głodny życia. Wbrew wszystkiemu, wbrew temu, że oczy zaczynają gasnąć. Robert Zarzycki, bohater tej opowieści, spotkał na swojej drodze ludzi, na których mógł się wspierać. I nie jest to tylko wsparcie fizyczne, bo Robert robi rzeczy, o których wielu z nas może tylko pomarzyć. Zapraszam na reportaż Apetyt na życie Joanny Bogusławskiej ze studia reportażu i dokumentu. Nawet jeśli nie widzę piłki, to ja w głowie rysuję sobie cały lot tej piłki. Ja widzę parabolę, widzę moment, kiedy ona się odbija. I mam tak, że zawsze jak gram z zawodnikami, którzy grają troszeczkę wolniej, czyli mniej więcej na moim poziomie, to zawsze czekam na trzeci kozioł, czyli odskakuję razem z piłką, żeby upewnić się, że jestem w dobrym momencie, żeby ją przebić. Robert kocha życie, choć wydaje mi się, że czasem jest nim potwornie zmęczony, bo to jest taki siłacz. On chce pokazywać się z tej fajnej, mocnej strony. Rywalizujesz, ty rywalizujesz i dajesz z siebie absolutnie wszystko, co możesz, żeby wygrać lub nie. Ja choruję na barwnikowe zwyrodnienie siatkówki. Jest to choroba genetyczna. choroba postępująca, nie ma na nią póki co żadnego lekarstwa, żadnego sposobu, żeby to wyleczyć. Obecnie widzę mniej więcej tyle, co 1,5% tego, co dobrze widzący człowiek. Odległość na odległość właściwie nie mam żadnej ostrości. Widzę już tylko lewym okiem. Prawe oko praktycznie nie widzi. Na co dzień, jak się poruszam, przemieszczam, to prawe oko już zgasło. Początek podstawówki byłem w szkole masowej w jednej z PGR-owskich wiosek. No i później rodzice zapisali mnie do szkoły dla dzieci słabowidzących do Warszawy. To było dla mnie bramą na świat. Teraz tak sobie myślę, bo po pierwsze zacząłem grać w takim dziecięcym teatrze. Zresztą grałem w Teatrze Krzesiwo 10 lat. Zresztą Ryszard, fantastyczny człowiek, bo ja tak sobie myślę, że to on ukształtował to, kim jestem teraz i między innymi on oczywiście. Jak Robertowi kiedyś, bo on taki miał talenty przywódcze. I czy ty pamiętasz, jak ja mówiłem kiedyś, Robert, słuchaj, ty to, tak jak taki herszt, masz tę swoją bandę, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu i ty jesteś tym hersztem tej bandy. Ty pamiętasz to, czy nie pamiętasz? Pamiętam. I on chodził za mną i on mówi, ja jestem hersztem, ja chcę być tym hersztem. Tak. No i ja muszę powiedzieć, że od samego początku on no, tak się wyróżniał się przede wszystkim wielkim temperamentem. Pojawiły się zajęcia, pojawiła się muzyka, pojawił się teatr. Myślę, że też te zajęcia pomogły mu też uwierzyć w siebie, że warto no, być aktywnym, no, bo to było istotne. Jak był tym dzieckiem 12-letnim, a potem przecież on był długie jednak lata tutaj z nami, to on posługiwał się wzrokiem. Przecież ja pamiętam, graliśmy w piłkę. Tutaj znalazłem swoją przyszłość. Do tej samej szkoły trafiła moja żona i przez 2 lata chodziliśmy obok siebie, nie zauważywszy, nie zwracawszy na siebie zupełnie uwagi, aż w końcu coś, gdzieś tam mi się jakaś zapadka w głowie przesunęła i zacząłem ubiegać się o względy. Skutecznie się zacząłem ubiegać o względy. Do tej pory jesteśmy razem. Wtedy Robert widział całkiem dobrze na odległość, pewnie nawet lepiej niż ja. Natomiast miał zawężone pole widzenia. To znaczy, to wyglądało tak, jakby patrzył przez dziurkę od klucza. Natomiast potem ta wada postępowała. Pewnie wciąż będzie postępować. Dokończyliśmy wspólnie liceum. No ja jakoś tak postanowiłem, że rok poczekam na żonę, żebyśmy razem byli już w klasie i razem sobie kończyli to liceum. No i razem studiowaliśmy na 2 różnych wydziałach, ale jednak wspólnie kończyliśmy te studia cały czas z taką myślą, że po studiach bierzemy ślub. Jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy. Przyszedł młody człowiek na świat. Urodził się nasz syn, urodził się Gabriel. To w ogóle, czy ja już mówiłem, że mam szczęście? No mam, bo w momencie, kiedy Gabriel się rodził, to był taki czas, kiedy ja musiałem pójść na operację zaćmy. Później już widzieliśmy, że ten wzrok nie wraca do normy mimo tej operacji. W którymś momencie Robert powiedział, że już nie chce brać odpowiedzialności za pracę z dziećmi, bo pracował w świetlicy. Ja gdzieś znalazłam właśnie ogłoszenie, że szukają osób do pracy na niewidzialnej wystawie. Podsunęłam mu to. Robert się zgłosił, znalazł tam pracę. Dzień dobry Państwu. O Boże. Wystarczy, Panie Robercie. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam na imię Robert i przez kilkadziesiąt minut będziemy sobie wzajemnie towarzyszyć. Państwo mi, ja Wam. No cóż, mam nadzieję, że wędrówka po tej ciemności, niektórzy to nazywają światem osób niewidomych, będzie dla Państwa takim nowym odkryciem, też poznaniem siebie od nowa. Tu jest to? Agnieszka. Agnieszka, dobrze. Jak tam Agnieszka? Elegancko to? Siemano. Ile masz lat, Wiktor? Cześć, Ewelino. Jak tam? Prawą rękę wyciągniesz na bok, to masz kurtki, na przykład jakieś bluzki. No to kombinuj. To był początek trwania niewidzialnej wystawy w Warszawie i muszę przyznać, że Robert zrobił na mnie bardzo piorunujące wrażenie, to znaczy zdecydowanie różnił się od osób, które były w tej naszej niewidzialnej ekipie. Wydawało mi się, że jest szalenie pozytywnie nastawiony. Czym bardziej odkrywałam go, tym bardziej zdawałam sobie sprawę z tego, że jest to jakiś mechanizm obronny. To, co mi się rzuciło w oczy, to jest fakt, że on w ogóle nie chodził z laską. To biegałam i groziłam, że ja go nie będę na pewno zdrapywać później gdzieś z betonu przy placu Zawiszy. On robił fantastyczne rzeczy dla niewidzialnej wystawy, ale też pamiętam, jak bardzo uczciwie przyszedł do mnie i powiedział, że chce spełniać swoje marzenia. On jest głodny życia. Tak, wręczy, jak się odbija, to osoby niewidome słyszą dokładnie, gdzie się odbija ta piłka. No i może się piłka odbić 3 razy na korcie, żebym zdążył jeszcze do niej dobiec, przebić. 5 lat prowadzimy Akademię Tenisa, to mimo to i tak ludzie zastanawiają się w ogóle, jak to jest możliwe, pukają się w głowę. Jak to znaczy tenis, niewidomi w tenisa i to trzeba w piłkę trafić. Gdy zaczynamy tłumaczyć, że nasza piłeczka jest inna, ona jest większa, trochę wolniejsza, to jest piłka z gąbki, w której jest tak jakby grzechotka w środku. Jak się odbija od ziemi, to osoba niewidoma słyszy, gdzie ta piłka się odbija. Dzięki temu może podbiec, dobiec i uderzyć, odbić tę piłkę dalej. Emocje są takie same. No, nie ma znaczenia, czy jesteś ślepy, czy nie, czy widzisz, czy nie widzisz. Rywalizujesz, czy rywalizujesz i dajesz z siebie absolutnie wszystko, co możesz, żeby wygrać lub nie. Myślę, że tata jest dla mnie dużym wzorem do naśladowania, bo też widzę, od czego startował i na czym skończył. Pamiętam, że kiedyś to pracował tylko u kogoś, a dzisiaj już ma swoją firmę, swoją fundację i bardzo się rozwinął w tej kwestii. Myślę, że przekazał mi dużo samodzielności. Optymizmem akurat mnie nie zaraził, bo ja to raczej lubię marudzić. Lubię tak narzekać czasami na wszystko, ale tak, myślę, że samodzielnością najbardziej mnie zaraził. Tak funkcjonujemy, żeby, ja się trochę śmieję, nie mieć zbyt dużo wolnego czasu. Nie mamy czasu na nudę, dzieje się bardzo dużo. Wspominałem już, że jak młody był bardzo mały, czyli 2,5 roku, pojechaliśmy do Giżycka. Ja tam zrobiłem sobie kiedyś patenty żeglarskie i startowałem w regatach. To uznawane jest to za najtrudniejsze regaty śródlądowe w Polsce na starych łódkach klasy DZ. Startowałem już na tych regatach 13 razy. No jest to swego rodzaju moja pasja, którą staram się zarażać innych ludzi. Zabieram osoby widzące, niewidome, słabowidzące. Zacząłem oglądać możliwość kupna łódki. Jedno ogłoszenie było, zadzwoniłem. Łódka była mocno używana. Postanowili państwo, że przekażą łódkę na naszą fundację. Że Mila w tej chwili jest remontowana na Żoliborzu. W tej hali właśnie stoi nasza Mila, która jest w fazie permanentnego remontu. Będą 3 żagle, 2 maszty, będzie fogrod bezan. Maszty, bom i gafle są wszystkie drewniane, zachowane w klasycznym stylu. I żagielki zupełnie nowiutkie, nowe, lekkie, wytrzymałe. Tak. DZ było od zawsze. Osoby niewidome, które pływają, czy to na morzu, czy na jeziorach, gdy opowiadają o tym, mówią, że czują wolność. Taką totalną, taką nieograniczoną. I może coś w tym jest. Może to jest właśnie opowieść o wolności. Ja już nauczyłem się z tym żyć. Wiem, że to jest jeszcze to, co mi daje szansę patrzenia i wiem, że będzie gorzej. Robert kocha życie, choć wydaje mi się, że czasem jest nim potwornie zmęczony, bo to jest taki siłacz. On chce pokazywać się z tej fajnej, mocnej strony. Ja wierzę w to, że żeglarstwo nie tylko mi, ale wielu innym osobom daje poczucie wolności, poczucie niezależności. Owszem, nie pływamy samodzielnie. Zawsze na łodzi razem z nami są osoby widzące, które opisują, mówią, gdzie co się znajduje. Daje mi to możliwość sterowania tą łodzią, bo bądźmy szczerzy, no, w Warszawie nawet jak posadzę kogoś widzącego obok mnie, to nikt o zdrowych zmysłach nie pozwoli mi jechać samochodem po Marszałkowskiej, nie? A na łódkę wsiadam, biorę, jako sternik biorę, ustawiam sobie oko, mówię, jakie potrzebuję komendy, kto ma co mówić i jestem w stanie samodzielnie wyjść z portu, rozstawić żagle, wejść do portu. W zeszłym roku miałem taką załogę na łódce, że wszystkie manewry robiłem ja i syn. Gabriel trzymał stery, a ja samodzielnie stawiałem i kładłem żagle na DZ-cie. Najczęściej to jest tak, że ja najczęściej jestem przy sterach, mówię, jaki jest wiatr, patrzę, czy żagiel dobrze się wypełnia wiatrem. Jeżeli się źle wypełnia, no to mówię, na której godzinie mniej więcej, na którą godzinę wieje wiatr, jak należy żagle ustawić. Więc tata po prostu się zna bardziej i mówi mi często, co mam robić, a ja mówię tacie, co ma robić. Więc to jest też taka wzajemna wymiana zdań. Już nie mogę się doczekać, ja już mam swoje wizje, jak będzie wyglądała ta nasza łódka teraz i nie mogę się doczekać, jak błyszczącą będziemy wodować na tafle jeziora. To jest mu potrzebne i wydaje mi się, że to jest właśnie taki typ człowieka, który czerpie z natury, który się nakręca. On jest właśnie koneserem życia w ogóle. Przeszedł przez różne etapy, przez ten pewnego rodzaju zaprzeczenie, może jednak takie odsuwanie od siebie różnych myśli poprzez akceptację. I ta akceptacja jest chyba teraz totalna, tak myślę. On już nie ogląda się za siebie. On po prostu chce żyć i chce żyć na wysokich obrotach. To jest ta jego ogromna sprawczość. To jest koneser niezależnego życia. Ja jestem człowiekiem czynu. Ja nie znoszę takiego, nikt mnie nie zatrzyma słowami, nie da się, nie rób tego, nie da się, nie widzisz. Nie. Ja trochę tak mam nadzieję, że dzięki temu zaklinam rzeczywistość, że jak będę sobie powtarzał, że jest kapitalnie, że jest świetnie, to ta moja rzeczywistość dlatego właśnie jest taka. Game, set, match. Brawo, syn. To był dający nadzieję reportaż Joanny Bogusławskiej. Apetyt na życie. A ja szczególnie polecam Państwa uwadze Fundacji Widzimy Inaczej, dzięki której powstała Akademia Tenisa Niewidomych i Słabowidzących. A jutro przed 19:00 kolejny reportaż w Trójce, na który zapraszamy w imieniu Anny Dudzińskiej.